تشنیع زدن عمرا بر ایاز. گفت ایاز ای مهتران نامور، امر شه بهتر به قیمت یا گوهر؟ امر سلطان به بود پیش شما، یا که این نیکو گوهر بهر خدا؟ ای نظرتان بر گوهر بر شاه نه، قبلتان غور است و جاده راه نه. من ز شه بر می نگردانم نظر، من چو مشرک روی نارم با حجر. بی گوهر جانی که رنگین سنگ را برگزیند، پس نهد شاه مرا. پشت سوی لعبت گلرنگ کن، عقل در رنگ آورنده دنگ کن. اندرا در جو سبو بر سنگ زن، آتش اندر بو و اندر رنگ زن. گر نی در راه دین از ره زنان، رنگ و بو مپرست مانند زنان. سرفرو انداختند آن مهتران، عذرجویان گشته زان نسیان به جان. از دل هر یک دو صد آهان زمان، همچو دودی می شدی تا آسمان. کرد اشارت شه به جلاد کهن، که ز صدرم این خسان را دور کن. این خسان چه لایق صدر منند، که از پی سنگ امر ما را بشکنند. امر ما پیش چنین عهد فساد، بهر رنگین سنگ شد خار و کساد.